وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو، آرزو تمنا تم ہو، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو، ایک ایک بات زمانے پہ اثر کرتی ہے، ایک ایک کرتی ہے، حق کی آواز ہو اللہ کا لہجہ تم ہو، حق کی اللہ کا لہجہ تم ہو، کوئی سا کا ہے شریک، یکتا ہے خدا، ویسے ہی یکتا تم ہو جیسے یکتا ہے خدا، ویسے ہی یکتا تم ہو، وحدت ذات